توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وفي رواية النسائي أزرة المؤمن إلى عزلة ساقه ثم إلى نصف ساقه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص رواه أبو داود وعن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه ونبيه قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال على الخبير بها سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج وقال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر ازاره بطورا لم ينظر الله اليه يوم القيامه رواه مالك وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه رحمهم الله زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو رب العالمین په موږ او تاسو یو لوی انعام او احسان کړي چې موږ او تاسو لا یو کامل او مکمل دین را لېګلې. کچری یو انسان نارینا زنانا مسلمانان دا اراده لري چیر مونږ د خپل ژوندون د شریعت مطابق تیرو نو پدی ژوندون کې داسې یو شی نشتا چې دا غي طریقه دی مونږ او تاسو لا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو درنی او زمونږ او تاسو او د تمام امت د تمام انس او جن خیر دار الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پتا بيداری کړي او د هر انسان نارینه زنانا پیریانو د دوی نقصان دا په مخالفت د قران او د سنت کې دی. بلکې انسان نه انسان جوړیږي د الله د حبیب په تعلیمات مبارکه باندې. چې انسان په خپل تمام ژوندون کې سیرت او صورت ظاهر او باطن معاملاتو کې دا الله دا حبیب طریقې خپلی کی نواغنا انسان جوړي او سمره چې او سړی دا الله دا حبیب د تعلیماتو نه لری دی نو دومره هغه د انسانیت نه لری. ما چې کوم آیات مبارک ستا سوړان دی ولستو نو ربی کریم فرمایي ایمان والو په اسلام کی پوره پوره را دن نشي. دانا چې څه خبرې خطا د اسلام اغه پلاسو کې راغستی او پډېرو کې د خپل خواهش د طبیعت او د معاشري نه مجبورې او د خپل رسم او رواج نه مجبورې. نکتا دا کلمه پر رښتیا ویلی او ته په داوی د اسلام او ایمان کې رښتینی نو در ربی کریم حکم دې چی ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه پورا پورا اسلام کې وردن نشي. چې ستاسو صورت او شکل هم د اسلام مطابق وي ستا معاملاتم د اسلام مطابق وي ستا د چا سره سلوک د چا سره معاملہ لین دینم د قران او سنت مطابق وي پتا ک غم راضی پتا ک خوشحالی راضی نو دا ټول حالتونه د اسلام مطابق وي. ادخلوا فی السلم کافه پورا پورا اسلام کې وردن نشي. ګوره پوره پوره اسلام کې دا خبر هم ده چې الله حبیب موږ او تاسو لا د لباس ترتیب خوله او په دې لباس کې ځنی سیزونه داسې دي چې هغه ناروا دي او ناجیز دي نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو دا غي نه منع کړیو. د نارینه مبارک د شریعت دا حکم دی چې د نارینه کپکم ولاکو کې سوک لنګ استعمالای او که په کوم علاقو کې د پرتوګ رواج ده نو د نارینه لنګ او پرتوګ بد گیټو نه کتنی. د زنانه حکم د دینه جدا ده د زنانه مبارکی داغی آغا لباس دې دم رخکت وی چې ظاهری قدم پاغي کی پټی ظاهری قدم پاغي کی پټی. د نارینه بارک دا حکم دی چې د لنګ او پرتوګ او دا حکم د قمیص هم دی لکه رسو ان شاء الله روایت ذکر کو قمیص دیم دور اوګد نوی چې هغه د گیټو نه کته شي ځکه قمیص که د نارینه د گیټو نه کته نو دا غیم دغه حکم دی. یو نارینه پسې که صادر راخ کې شي نو دا غیم دغه حکم دی. لکه زنانه پسې که داغی پړونه برقع داغی صادر راخ کېشي نو احادیثو کې داغی ثبوت راغلی لکه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته هغې وفرمایل چې قربان زه چې زم نو زه داسې یو زنانه یم چې زما دا د صادر پولیس کې مې اوږدې کړي ما پسې راخ کېشي نو اسه نما سره دا خطر ده چې پزما کراخ کې شي چې ته پلیت نشي د الله حبیب دا غي د وهم ازاله وکا او دا سه نو چې تاسو د استاد ساده رو پړونه او برکا یا استاد لمن راخ کې نشي د زنانه ک دور اوګت قمیص ته دا غي دومره اوګد لباس ته او دور دا غي اوګت ساده رو پړونه او برکا د چراخ کې شي نو شرعن دا ممنوع نه دي او دا الله رب العزت یو شان دے کم شینه چې الله او رسول مونږ تاسو منا کړیو نو پای کې عام خلق مبتلای نن تاسو ګورئ زمونږ مشران بوډاګان ځوانان ماشومان د ټولو پسې دا غي پرتګ او لنګ د گیټو نخ کترخ کېش او دا الله د حبیب دی یو حکم سوره سوره فایدی وی د یو حکم سوره سوره فایدی وی چا ان شاء الله ور سره ذکر کو باز علاقو کې دار رواج د لکه باز عرب دور اوغت کمیز جوړی چې د گیټی پکی سوی پټی نو که شو کمیز د گیټو نه کته کی یا لنګ او پرتګی د گیټو نه کته نو داغه بارک دا سزا ده ابو هرره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی ما اسفل من الكعبین اغه چې کتوی د گیټو نه من الازارې د لنګ او پرتګ نه ففن نار نو دغه کس به اور کی او دا حرام کار دی او داغه تفصیل ان شاء الله رسو ذکر کو د مختلف روایتونو پرانا کی کم لنګ او پرتګ چې د گیټو نه کته دی وای دا به په اور کی دا حدیث امام بخاری او امام نسائی رحمهم الله ذکر کړي خو یو روایت د نسائی شریف کې دا سراغلی چې نبی علیہ السلام فرمایلی او زرات المؤمن اغه لنګونه د مؤمنانو الی عزلت ساقه عدلت دا کوم ځای کې چې پندای کې دا غوخه جمع کیږي کلکه غوخه چوي دی تا عزلت وای عین ذواد اولام وای د مؤمن لنګ او پرتګبا تر دی پندای دی کلکه یو غټه غوخه پوری کوم ځای کې چې غوخه نه موټه ډکیږي دی تا عزلت وای او دا د نیمه پندای نه اوچت ته وی ثم الى نصف ساقه بیا بنیمه پندای پوری وی او ثم الى کعبه بیا بغټی پوری یعنی گټی نه ببرای د خپو دواړو طرف له کعبین چی دی د دین ببرای و ما تحت الكعبین من الازار ففي النار د سید الکائنات او د سید البشر د مبارک خلین روزی چې کم لنګ او پرتوګ د نارینا د گټو نکته د ففي النار نو دا د اور والو خوې دے دغه کون کې به په اور کې وی زکه دا مرتکب د گناه کبیره دی او د حرام کار دی او د ابن عمر رضی الله عنه حدیث مستا سوران دی ذکر کو هاي فرمای هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لنګ بارکې سره فرمایلی فهو فی القمیص نو دا حکم د قمیص بارکې دی دا الله حبیب د لنګ او پرتوک چې کم حکم ذکر کړي فهو فی القمیص رواه ابو داود شریف روایت ته وای دا حکم د قمیص هم دی یو سړی قمیص بسوی هغه به د گیټو نه برای نو که چې دومره وګد قمیص ته چې ا د گیټو نه کته دین ففن نار دا په اسبال کې راضی او دا په ناروا والی کې راضی دا الله ابن عبدالرحمن رضی الله عنه روایت ته وای ما ابو سعید رضی الله عنه نه تپوسو کو په بار د لنګ کې چې د لنګ او د پرتوګ مسنونه طریقه صدا ناغرا لوي چې ته خبردار باندې رالی او خبردار نه دی ته پوښتنه کوي نه زده دي مسلې نه خبره دا صحابه کرامو شانو چې یو مسلې ورته پته واو چا به ته پوښتنه کوي فتوا به ورکا هو که چېرې پته بنوا وي به زن پويګم فلاني تلاشه او بیا به دام وی چغنه ته پوښتنه کوي راشه به اعمال مو آیا دا د صحابه کرامو غلوی ایمانی قوت او دغه ځکه د ځان نه خبرې په دین کې کول د ځان نه خبرې په دین کې کول دا ډېر لوی د نقصان خبره ده لوی د نقصان خبره ده بیا ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي او زرۃ المؤمن الی نصف الساق د مؤمن لنګ او پرتوګ دا به تر نیمه پنڈای پوری وی ولا حرج او قال لا جناح علیه دی کی سباق نشتا دی کی سگنا نشتا فی ما بینه و بین الکعبین. کده چالنگ او پرتوک دینی می پندائی پوری نم دے خود دینی می پندائی او دی گیٹو پا منس کے دے دی گیٹو نا پورتا دے نو پدی کی سگنا نشتا ولا جناح ولا حرج فی ما بینه و بین الکعبین چه دنی می پندائی او دی گیٹو پا دی منز منز کے لنگ او پرتوک دے نو پدی کی گناح نشتا و بیاوی وما کان اسفل من ذالک او کم چې د گیټو نه کتای فهو فنار نو د دې دا صاحب په اور کې ومن جر زارهو بتورن چا چې ځان په سلنګ راخ کو ور پسې راخ کې شي پرتوګ او دارنګي پنسي او لنګ د تکبر د وجنا نو لم ينظر الله الیه یوم القیامه الله به پرز د قیامت د ته نه ګوري د رحمت په نظر باندې د رحمت په نظر باندې د ته نه ګوري. رواه مالک دا حدیث امام مالک امام ابو داود امام نسائی او ابن ماجہ او ابن حبان رحمهم الله دی ټولو دا ذکر کړی دی. هدی وجنه مسله دا د نارینه او د پاره چې د دې لنګ او پرتوګ او کمیس بد گیټو نه پورته وي او دا مضمون په ګڼو روایتونو کې راغلی. حدیث د مسند احمد کې راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ ایز په نبی علیہ السلام وردن شمو علی ازار زمای او لنگو یتقعقعو چیاغی دا حرکت دا وجن آواز کلو بازی کپڑا دا سیوی چیاغی آواز روزی چی تروانے. فقال من حازا دا اللہ حبیب دا سوکتے دا اللہ حبیب عالم الغیب ندے حاضر و نازر دا کپڑی آواز واوری دو لکا زنی وقت خپوکا شارے زنی وقت چا دا کپڑو آواز وی من حازا دا سوک دے. فقلت عبداللہ ابن عمر ما وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان کنت عبداللہ فرفع ازارک ویکت عبداللہ یو دا اللہ بندے نو دا لنگ دی دی گیٹو نپورتکا نو کسوک دا اللہ بندے دے نو دا اللہ بندے با دا اللہ قانون او دا سید البشر طریقہ تسلیمائی او کنه یو سړی ځان د الله بندن نه حسابي نو دا غو چې څه خوخه ده نه وکي وی کته د الله بندې نو فرفع ازارک نو ای فرفعت ازاری الى نصف الساقين ما لنگ تر نیمو پندو پور پورته کو او قربان د صحابه کرامو د شان فلم تزل عذرته حتا مات. وی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه لنگ بیا تر مرگ پوری نیمو پندو پوری دوی نراکتا نشو بیا زکی اوزل اللہ دا حبیب دا مبارک خلین روتیو کدا اللہ بندین دا لنگ دی دی گیٹو نپور تکا نوی فلم تزل ازرتو حتا مات دی نیمو پندو پوری دا غدا لنگ بو دا خبر تر مرگ پوری وا. رواہ احمد دا دی حدیث روایت امام احمد رحم اللہ کردے دی وجن بازی دا سی شیوی اس مثال پتوری او سڑی بانے سب بوج راضی او سو نقصان لے بلکہ فائدہ دا چی دے پرتوک دے گیٹو نا پور تکی یو خو گرا زنی وقت دا پا گندگئی پلی تمشی دویم رست و روایاتو کی ذکر کرو چی دا تکبر لامدہ نو پا مفتو کی بازی گناہونا مونگ دا آغی مرتکب جوڑی کو یو سڑی بانے سب بوج دے چی دا آغا لنگ او پرتوک دی دے گیٹو نا اوچھا بیا خطرناک خبر دا دا چی بازی خلق دی پوری خان دی نو کچا دا ناپو حی دا وجن او خان دل خو گناہگار دے او دا ناپوی دے دا پا شریعت کی معتبر نا دا خو بیام او کورتا پتای چی دا سنت تے نو سنت چی معلوم شو چی سنت تے او بیا اور پوری خان دی نو اسلام سر دے سکار نشتا پا حبر ورسی دے کنا بازی خلق دے دی پوری خان دی و یرا بڑی والی نو کدا خبر پا ناپو حی بیناوی نو زدا سڑے گناہگار شو ہو کچالا پتو لگی چی دا سنت تے ہو بیا اور پوری خان دی نو یادو ساتی دا اللہ دا حبیب دے یو معمولی سنت پوری استعزا و خندا کولو کی بیا سڑی سر اسلام و دن نپاتی کی ذکا اللہ قرآن شریف کی ویلی قل اب اللہ و آیاتی ہی و رسولی ہی کنتم تستہزئون حبیب دے تو آئے چی تاسو دا اللہ او دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا پیغمبر پوری استاسو ٹوکی کی نو دین پوری ٹوکی کول چی در لپتا دا چی دا دین یوی صدا نو دا مسئلہ دا چی پدی سڑے کافر کی گی او اگر پہ اسلام کی نپاتی کی گی دیو جنا بعض اوقاتو کی گورا سوچ پکار دے کما خبره د خلی نه سړی رو باسی نو او دی ګوري. مثال په تور یو سړی د خپل والد دی او کار پورې خان دی، د یو کلی د محلې دی او مشر کار پورې خان دی، آ سړی څومره بیا د وای سره خلک ګوري، ګوره د پلار د کار پورې خان دی. نو چې بیا امام الانبیاء وی، سید البشر وی، او دا غي د جندې د لاندې پرز د قیامت ټول انبیاء علیهم السلام ولاړ وی، نو د دومره لوی عظیم شخصیت سنت پورې خندا نه پکار. نو سوچ پکار دی، اخر مونږ دنیایي لحاظ سره سوره پارس پویګو، او دین بارہ کې مونږ د الله د حبیب سنت زده نه کړ. حدیث پاک کې راغلی دی، ابو ذر غفاری رضی الله عنه نے روایت ته، وای نبی علیہ السلام فرمایلی دی، ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. تعالی حبیب فرمایل چې درې قسمه خلق دی، الله بدوی سرا در رحمت خبرې نه کوي، یا بالکل خبرې ونه کوي، او کمی خبرې د قهر او د غضب چې دی اب په واسطې د ملائکو، الله ور سره پرز د قیامت خبرې نه کوي، ولا ينظر الیهم او نه بدوی ته ګوري په نظر د رحمت، ولا یزکیهم او نه بدوی پاکوي. الله رب العزت موږ او تاسو په خپل رحم او کرم سره پاک. مسله دا سیدا شرح الصدور کې امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي، وای دا څومره ګناهونه انسان کوي، د دې د پاکۍ مختلفې طریقې دي. دغه پاکی چې حاصله نشي سړی جنت ته رسیدلی، جنت پاک زی دی، پاک سړی به ورته ځي، چې ذره بر د ګناه اثرات په د پاتې دي، او دې په یو ګناه باندې ککړ دی نو هغې باندې دی جنت ته نشي، دا پاکی په سر راځي. یو مسلمان مؤمن دی، نو کله پې الله دنیا کې فقیری راولي او دله صبر نصیب کړي، کله په بیماری مبتلا کې دله صبر نصیب کړي، کله په هجرت مبتلا کې د خپل وطن نه د بال بچ سردار سره نه پاتې شي او لاړ شي در په در ګرځي، خدا د دې لپاره پاکی دا. کله په نور مصائب او تکالیفو کې مبتلا کې، دا دې په دې سبب باندې د ګناهونو نه پاکی. نو کله دا سی وی چې ګناهونه دومره ډیر وي چې په دې مصائب او تکالیفو پاکی حاصل نشي، نو بیا په ځن کدن کې په تکلیف راولي. د مؤمن مسلمان د ځن کدن تکلیف دا غ د پاکی د پاره ده. نو کله ګناهونه دومره ډیر وي چې د ځن کدن په سختوم پاک نشي، نو په قبر کې پسر اشیا غرض لتیر شل زغته القبر، دا قبر پر راجخش هدی باندې جڑا پکار ده چې د قبر زغته بوي. تاسو مشکا شریف کې غرض واوري، نو بیا په قبر راجخش. نو کدا العیاذ بالله گناهونه دومره دي چې پاغیم پاک نشو، نو میدان د محشر کې بده رګړاو کی 50,000 کال او رز ده. نو کدا غی سرم پاک شو، نو په اول ځل به جنت ته الله وردن نکی. او که بازی داسې گناهونه دي چې پدیم پاکی رانلا، نو بیا بده جهنم ته وردن نکوري شي په دومره مقدار چې دغه گناهونو نه پاک شي او داغه سزا دې حاصله کی، داغه نفس بده جنت ته وردن نکی. نو دلته وی ولا یزکیهم، دای با الله پاکای نه، او الله چې څوک پاک نکی د دنیا په مصائب او په نیکو اعمالو، الله دې موږ تاسو په خپل رحم او کرم سره معاف کی، او د دنیا په امتحانات او د قبر په تکالیف او د زن کدن په سختو د میدان محشر په تکالیف دې الله موږ تاسو نه پاکای، الله دې موږ په خپل رحم او کرم پاک. دلته وی ولا یزکیهم، دای با پاکای نه، نو چې الله پاکای نه، نو بلا پاکی سوک جنت تتلی نشی. او دا انبیاء علیہ السلام گوره رالی گلی دیده پار دی چه مونگو تاسو لدا سی تعلیمات را کی چه پاک شو، عقیده پاک شی، اخلاق پاک شی، اعمال پاک شی. لکه تاسو گو رئی اللہ چه خپل حبیب رالی گی ابراہیم علیہ السلام کل دعا کئی کعبے جوڑ کڑی، وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ استاد حکم مطابق استاد آکور خانہ کعبہ و بیت اللہ شریف میں جوڑ کو، اس اللہ خپل خیرن پیغمبرم دی مکی والو کی رو لی گی، منہم دی عرب دی چی نبی معربی وی، او دی بشر دی چی نبی بشر وی. اس پیغمبر چراشن دنیا کی دا غید راتلو مقصد سدے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چراشی نو دو قرآن الفاظ بو امت تخی دا الفاظو نپس دو قرآن مانا بور تخی دا معنی نپس بور تخپل سنت بیانی دا دی دمرا محنتو دا تعلیماتو مقصد سدے ویزکیہم چی دی پاک او چی پاک شی نو دا جنت دا نکی دو قابل بوگرزی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کلا اللہ فرعون ترولی گلو ناغتوائی زدا الله دې طرف نه پیغمبر راغلم فهلک الا ان تزکا ما خود پاکی دو اسباب روړي استاد پاکی دو سی رادشتاو کې نشتا. ځکه قران شریف کې چې تاسو تلاوت کوئ نو وای قد افلح من زکا کامیاب دی هغه څوک چې پاک شو چې څوک پاک شو د ګناهونو نه پاک شو نو هغه څوک کامیاب شو. او تاسو ګورئ ډېر اعمال د پاکۍ ذکر کړي الله وايي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم. حبیب دی امت ته دی وایا مؤمنانو ته وایا د پردو زنانو وړاندې نظر نخ کته کوي د خپل عورتونو حفاظت کوي دا ډېر پاکواله دی دا ډېر پاکواله. نو الله په قرآن شریف کې د پاکۍ اسباب ذکر کړي انبیاء علیه السلام دې لپاره راغلي چې یو انسان ته تزکیه او پاکوالی حاصل شي او دا د عقیدې پاکوالی د شرک نه د اعمالو پاکوالی د رسم و رواج او د بدعاتو نه. انبیاء علیه السلام د دې لپاره راغلي چې خلق د هغې د تعلیماتو په ذریعه پاک شي. ته وایي ولا یزکیه الله بدوی پاکوي نه زکه چله پاک نکینو دای بارکه وای انم المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد امهم هذا. وای حبیب دا مشرکان پلیتی گندلی نو د دې کال نفس چن هم کال له بیا د ګور حدود حرم تا او حرم شریف سره دن کینا کل دا خلق بارکی وی چلے پاکینا وی فزادهم رجسن الی رجسهم دیلے پلیتی سرد زڑی پلیتین نورم سیواکا. او کل وی انہم رجسن دا گند دی دا پلیتی بدلتا وی ولا یزکیہم دریک اسم خلق دی اللہ و خبری ور سرنکی اللہ ور تگورینا اللہ و پاکینا ولہم عذابن علی. دیو جن دا اللہ دا حبیب پا دعاگانو کی راغلی منگ بار بار ہوئی دا اللہ بندے گانو منگ تا اتا صلح دی اللہ دا عمل توفیق راکی دا تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب لکلی اگئی تا مناجات مقبول ہوئی دا قرآن و دا سنت ٹولی دعاگانی را جمع کری ناغا افتی افتی رز چیر دا دا افتی دا رزی دعا دا اتوار دا رزی دعا کہ او سڑے روزانہ ٹول ہوئی یو یو رز یو یو سوئی ناغی کیو دعا دام دا دا دعا دا دعا پنور روایت مشکات شریف کی مراغلی دا اللہ حبیب بوی اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها. اللہ زما دی نفس تا دا تقوا ور نصیب کی تا دا اللہ حبیب دعا بکو وزکیها اللہ دا نفس میں پاک کی انت خیر من زکاها تو غور پاغ چاکی چی دا نفس پاکی اللهم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها. وی پاکی بینا او دوی دا پارا عذاب دے دردناک. او بیا دا خبر نبی علیہ السلام دری پیریوں کا دی او خبر اہمیت دا اللہ دا حبیب خبر عاصم دا اللہ دا حبیب خبر ہے خو بعض خبر دا اللہ حبیب چی اغبا محتم بشانوی نو دری پیری بے مکرکا دا خبر دری پیری و فرمائلا چی دری کس مخلق دی اللہ بورتا اخصر خبری نکی گوری بورتا نا پاکی بے نا الہ عذاب دردناک دے. نابو ذر رضی اللہ عنہ وی چی کلد اللہ حبیب دری پیری ہوئے نما ہوئے خابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ تبا شل برباد شل نا مراد و شل دا سوک دی چه تاسو درې پیری دا خبر مکرر کا ځکه صحابه د خپل حبیب د خبرې حقیقت پیژندو چې دا کلام د چا د خلی نه روزي او دا د چا کلام دی ځکه الله وایي زما د حبیب خبرې ټوکې مګړې و ما هو بالحزن قال المسبل دا الله حبيب یو پکې سوګ دی المسبل چې دا غلنګ پر توګ د گیټو نه کته دی او د نارینه المسبل دارنګي والمنان او دویم دی هغه سوګ چې چا سره سه احسانو کو بیا پس باد نه کوي رایا دی ول چې ما دا کړی معلومه دا شو چې دا د الله د پاره نو کړی المنان چې زباد نه کوي زبادنی درم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خپل شی د دروغ په قسم خرڅی یو شی د ور سره سامان دی او د دروغ قسمونه خوري چې مالې په دور راکول او دا دور قیمتي شی دی د دروغ په قسمونه خپل شی خرڅی رواه مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه دې دومره محدثینو دارنگی اسبال در لطیر شیو حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی مرفوعن چی دا اللہ حبیب فرمائی ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چی الاسبال فی الازار والقمیس والعمام وی دا اسبال دا پا لنگ کی مرادی چی دا گیٹو نکتای پا قمیس کی مرادی چی دا دا گیٹو نکتای والعمام او پٹکی کی مرادی دا بعضی خلقو دا پٹکی اغا پلی دور اگدیوی چی اور پسی راخ کش اباز فقها او ذکر کړی نیمه ملا پوری دی زیات نه زیات دا دملا اډو کې شکم دی پوری دی تا دمر وګدا شامل پر خل د پټکی د پارا نه الله حبيب او الامام اسبال په پټکی کې مرضی او من جر شیان خو الا چا چی او شی ځان په سید غشان راخ کو د تکبر د وجنا الله ورته نو ګوري په ورځ د قیامت پرز د قیامت بور رب العالمین نګوري خدای کې علما یو وجه ذکر کړي کله د سړی اراده نشته بلا اراده لنګ او پرتګ د گیټو نه کته ده نشون کې دیله اراده نشته قص نشته بلا اراده خیال ورته نشته نو پدې نیول نکی لکه دا حدیث پدې دلیل لے. ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې ځان پسې جام راخ کا د غرور او تکبر د وجن الله ورته نه ګوري پرز د قیامت فقال ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله ان ازاری ابو بکر رضی الله عنه د الله حبیبا زما د لنګ کله داسې سوشي زما ورته خیال نه گیټو نسش ورکتش الا ان تعهده کمال رایات شي خو به زبره کم خو کله می داسې قصه اراده خیال می ولني دا الله حبيب ورتوي انك لست ممن يفلو خيلا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویته دا هغه چاننی چې غیدا تکبر د وجنه کوي تا نو خو به قصه او بلا ارادي داسې شي نو کله ک بلا ارادي داسې وشول اراده نشتا قصتی نشتا خیال نشتا خو نارینه دی او د لنګ او پرتوګ دا د گیټو نو ورکته ده نو بیا دا پدی کینی شرواه البخاری و مسلم و ابو داود و نسائی دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام ابو داود و نسائی رحمهم الله دې ټولو ذکر کړی ده بعض روایتو کې رستو ان شاء الله دا غي تفصیل ذکر کو بعض کې دا سراغلی چې دا لنګ او پرتوګ د گیټو نه کتو کتکول یا قمیص دا د تکبر نه دی بعضی کې دا سراغلی وی چې لنګ او پرتوګ یا قمیص د گیټو نه کتای د تکبر د وجن نه دا حرام دی نو دغه روایتونو تفصیل ان شاء الله رسو ذکر کړو یو حدیث پاک کې راغلی دی جابر رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام روته موږ غون ناستو وی یا معاشر المسلمین اتقوا الله من غن ناس دا الله حبیب د حجره مبارک نه روت وی اے د مسلمانانو ډلې د الله نه اویری گئے وسلو ارحامکم سل رحمی او ساتای چا سره د رشتہ دا سل رحمی او ساتا سل رحمی ختمول گناه کبیره فانه لیس من ثواب اسرع من صله الرحم نشته د یو ثواب چې ډېر زر دې داغي بدلی سړی ته دنیا او آخرت کې رسید سل رحمینا ټول کې زر فائدہ چې دنیا کې را رس او په آخرت کې رسی هغه صدا سل رحمی و ایاکم والبغیا خبردار شئی ځان د سرکشی او د ظلم نه ساتي چا سره مالی ظلمونه کی بدنی ظلمونه کی فانه ليس من عقوبه النصر ومن عقوبه بغي وی نشته د یو سزا چې ډېر زر دی ملاویږي د سزا د ظلم او د سرکشی نه دا ډېر زر سزا ملاویږي او ویاکم وعقوق الوالدین وی خبردار شهید مور او پلار دنا فرمانی نزان ساتی فإن ریح الجنة یوجد من مسیرة الف عام وی ده جنت بوی لا سل کال مزل بور تپاتی او جنتیان بے محسوس ہے او واللہ لا یجدها عاقن تا اللہ حبیب وی زماد دا اللہ پزات قسم وی دا بوی بم د مور او پلار نا فرمان نا محسوس ہے د جنت بوی به سل کاله مزل بلا پاتی چراغ احساس بکی او خوشبوی به رازی خو وی والله لا یجدها عاق قسم دی په الله نب ممی دی لرا عاق نا فرمان نن دور کیو ګورای کنه د نور ګناهونو سره دام د چا چې مور او پلار دی ډیر تی پریشان دی او که بازی مور او پلار دا سی یو خوګور بډاوالی کی دا غی خوې د ما شومان وشي نا اکثر ناپوه بیا دا شکایت کوي جره دا و یغه وای نو الله قران شریف کی فرمایلی و منکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله وای باز ته ز دور عمر ورکم بیا ما شوم والی ته واپس شي تاسو ما شومان بچیشته کني شته کلا سی به سجاړي کلا وتخ په هغه غریب پس پویږي نا او تاسو ری جنگونه ری نو پوها سڑے وی چا غا اللہ ویلی والدینو ساغا مرتبه تورسی اگر سوک راغوی سوک انو والد مور پلار بارا کی بغیر د صبر نبل سے علاج نیشتا نو تالا زنور سو وزی پوخے بازی مور پلار ما حقیقت کی د بچو سر زیاتے کئی حکا زیاتے ام کئی نو بل سلار بغیر د صبر نیشتا نو پختو کی مطلع که سوک چا سر کئی وی تس زمان پلار خونی نو مور او پلار کې او بچی سره و حقیقت کم دی وای چې او دا ظلم او زیات یې کوي د صبر نه بغیر بل سلارې نشته قران او سنت د صبر نه بغیر بل لار درتن خي دارنګي وای ولا قاطع رحم او قسم دی وای د الله حبیب وای چې جنت بویبا سل رحمای کټ کون کې نه حاصله نن زموږ دشمنی بار نو په خواوا د مسلمان او د کافر په منځ کې دشمنی و نو یارو رو چې شیطان کوشش کولو نو د پردو په منځ کې به دشمنی و اوس بس په خپل کور کې د رور رور سره د تربور تربور سره دا دشمنی جوړه او په هغه سره رحمای کټ کې ولا شیخ زانن او قسم می دی د الله حبیب وای بوډا بدکار دا به جنت بوی نه محسوس ہے ولا جا ولا جار ازاره خویلا او نه هغه چې لنګ ور پسې د غرور او تکبر د وجنه د گیټو نه کته نه راخکش و انما الكبرياء لله رب العالمين دا لنګ او پرتوګ د گیټو نه کته کول دا خو غرور او تکبر دی او د کبریا د لوی د دې حقدار الله رب العزت انما الكبرياء لله رب العالمين دا الله لره چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقات دي بعض اوقاتو کې ګوره کم شی چې د موز نه بار ګنا ده نو په موز کې داغي ګنا نورم خطرناکه جوړیږي یو حدیث پاک کې راغلی دا حدیث مشکات شریف هم ذکر کړی دی ابو هريره رضی الله عنه وايي بینما رجل یصلی مسبلا ازاره پمن د دې کې یو سړی موز کولو او دا غلنګ او پرتوګ د گیټو رکته لنگی د گیټو نه کته فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اذهب فتوزا ولارش او د سوکا او صحابه کرام خو په یو خبره پویدل نن کې اوسه مز غلط گئی اتا ولوی نه رسول به رانه کای د منلو شیخ ختم شه ګوره د مسلمانانو ګټه په منلو کې و مسلمانانو ګټه سو په منی نن کې سړی موز غلط کوي او تا ورته خود اخسپنیت وي نه یا خو به تعالی داسې خبره کوي چې ستا دا زړه به پې خفه کوي. حبیب ورته وی لاړ شه سوکا فتوزا هغه لاړو نو داسې وکړو ثم جاء هغې نو د الله حبیب ورته وی اذهب فتوزا نه یو بل سړي یا الله رسوله ما لک امرته یتوزا ثم سکت عنه د الله حبیب ورته وی د موس کولو او د لنګ دا د گیټو نکته و ان الله لا صلاۃ رجل مسبل الله دا سړی موز نه قبلې چې دا گیټی دا پټی وي. دې بار کې علما کرامو دا ذکر کړی دي او بعضي علما دا وایي کد غرور او تکبر د وجنی نو دا حرام او تکبر د وجننی نو بیا هم ناروا دي خو مکروه تنزیهی. هغه بار کې علما فیصله کړي تکمیله د فتح الملهم کې فرمایي دارنګ کرکړي او نو ذکر کړي نور شارحین نو ذکر کړي بعض علما دا وایي چې چون کې بعض روایتو کې د تکبر لفظ راغله نو کدا لنګ او پرتوګ او کمیز د گیټو نکته د تکبر د وجنه نو حرام دي او که تکبر ني نو ادا با مکروه تنزیهی. خدا قول علما کرام وایي چې غره رست قول موږ ذکر کوو ځکه هغه کې بعض روایات و ندا رازی چه دا لنگ او پرتوک دا گیٹو نکتا کل دا تکبر دے لکا مسند احمد روایت تے ابن عمر رضی اللہ عنہ وی مرفوع حدیث تے ویدہ اللہ حبیبی وَإِيَّاكَ وَجَرَّ الْعِزَارِ فَإِنَّ جَرَّ الْعِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ خبردار شا لنگ با دا گیٹو نکتا کینا زکا دا گیٹو نکتا کول دا دا تکبر ندی پی گئی پی خبر آبان نا دا حدیث گورت دا دی خبر دلیل لے چه دا دا گیٹو نا دا لنگ او پرتوگ او کمیس کتا کول دا تکبر دے دا تکبر دے دا رنگی حدیث پاک کراغلی آغا صحابی و ازر عالم اولماء لکلی ویدی کی گورا دی لنگ او پرتوگ د گیټو نه نکته کولو کې سو وجي. یو خود زنانو بارکه حکم سره چې دا غي دا ظاهري قدم به دا غي په لباس کې پټوي نو کم سره چې دا غي قدمم دا غي لنګ او پرتګم د گیټو نه کته دي یو د زنانو سره په لباس کې سو کا مشابهت یو او حدیث کې په دې لعنت راغله یو وجد منع په دې کې داوا نبی علیہ السلام فرمایي حدیث دے مستدرک حاکم کی چه لعنت وی دا اللہ حبیب پاغ سڑی چه دے دا زنانو غنت لباس استعمال ای او پاغ زنانم لعنت تے چه دا پا لباس کی دا نارینو سر مشابہت کئی نو یو خودی کی گورم مشابہت تے دا زنانو دا لباس سر ان اللہ قد احسن کل شین خلقہو وی اللہ ہر یو شے چی پیدا کڑے نو اڈیر خیست دے او بیا ورته یا عمر ان الله لا يحب المسبل الله غ بنده نخو خی چې نارینه دی او دا غ لنګ او پرتوګ د گیټو نه کته دی. د یو جن علماء کرام لیکلی وای ک باز روایتو کې د لنګ او د پرتوګ د گیټو نه د کته کېدو سبب هم تکبر دی. خدا پته نه لګي د تکبر چون کې د زړه سره تعلق لري دی پته نه لګي نو وی دا چې دا لنګ کتکول دی دا د علت قائم مقام دی. لکه ګوره سفر کې ولي سلور رکعات فرض به دوه رکعات کې د مشقت د وجنه چې سفر سخت شه دی اوس ګوره بعضی سفرونو کې د مشقت پته نه لګی نو دی نه دی ویلی چې کم سفر کې مشقت دی هغه کې به دوه رکعات کې او چې کم کې مشقت نشته هغه کې به سلور رکعات کې خو چون کې همیشه سفر کې خامخا مشقت وي نکوس یو سړی په جیازونو کې او په نرمو نرمو سورلو کې سفرونه کوي هم د هغه دپاره د شریعت حکم څه دی چې دی به د سلورو رکاتو فرضو په ځای دوه رکات کوي. د دې وجنه علما کرامو ترجیح دې ته ورکړي که یو سړی کې غرور او تکبر دی او که نه دی خو د نارینه لنګ او پرتوګ به د ګیټو نه کته نه د نارینه لنګ او پرتوګ به ګیټو نه کته نه دغه عمره ده که د غرور او تکبر د وجنې نو ګونه ډېره ده او که د غرور او تکبر نه دی نو یو حدیث کې دا راغلی چې دا کتکول تکبر دی. د دې دا کتکول څه شی دا تکبر دی نو د الله بندگانو موږ تاسو کوشش وکړو که مزوی که د مز نبار وی چې زمونږه لنګ او پرتوګ دا د گیټو نه برای او دا یو خبر خوده را یاد لرای اکثر مونږ د دین نزان خبرونه که سو خبر شي ناغه گیټي بار پر دانور خان دی وی بډي والی نو که د جهالت د وجې نه خان دی خو ګناهګار او که دی واورېدل چې دا د سید البشر امام الانبیاء علیهم السلام سنت دی او بیا خان دی نو بیا دی د اسلام سره سکار نشه ځکه د الله د حبیب دی او مستحب سنت پورې خندا دا سړی د اسلام نه پاتې کېږي. الله د حبیب شان لوی دی، د الله د حبیب شان لوی دی. حدیث کې راغلی علماء ذکر کوي امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد او یو دور داسې و چې دا د ټولې دنیا قاضی القضات و د هارون رشید په دور کې. نو پخوا به داسې امامان و عالمان چا به قاضیان و ای به دا فیصلیم کولی چې دا فلانی نه سر ووهئ او دا داسې وکړي. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ناست و او دا حدیث بیانېدو یو حدیث کې راغلی چې دا الله د حبیب به دا کدو ډېر خوښ و. انس رضی اللہ عنہ یو کس مونږ له دعوت را کړو پاغي کې وچا غوخه او کدو وای ما وکړو چې دا الله حبیب کدو پسې ګرځېدو. نو دا حدیث بیانې دو چې دا الله د حبیب به کدو ډېر خوښ. یو کس دغه شان ناست د عوامو هم عجیبې خبرې او زما خو کدو خوښ نه دی. نو ورکر چا یو کدو خوښ دی او که خوښ نه په دې خو څه ګناهګار نه دی، خو چې حدیث بیانېدو نو دا د حدیث سره مقابله راله. الته بیانی کی چې الله د حبیب به کدو سو دا الله د حبیب به کدو خو خو دی وي زمانه دی. خو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تور ور سره وا مسلمان نه ناسو زری تی کی نوار وی زر زر کلمه وای غنی سر دی وا پیګه په خبر وته د حدیث سره خپل رائے مقابله کی. الته بیانی کی چې الله د حبیب فلانه شیخ خو ته زمانه دی خو نو کاغه کلمه نه ویل چون کی قاضی القضات د ټول دنیا نو سره تی نوالو. دیو جن دا الله دا حبیب دا سنت طریقہ دا چې نارینه نو ستا پرتوګ ستا کمیز ستا لنګ دا به د گیټو نه برای. که یو سړی د جهالت د وجې نه خان دی هم ګنهګار دی، خو چې مو واورېدل او سنت دی واومرېدل ځکه نن ناپوهي ډېر عامه شوې. هغه یو کس راغی ډېر شکایت یې وکړو وی چې کور ته لاړ شم ډومبیا راپورې خپل مور خان دی ما دا گیټۍ ما ورته خیر دې د سمجھاولو کوشش وکړه او دا ورته که ستا خبره نه منی د علماو په ذریعې پوه کړه چېره دا سنت طریقه ده. نو دا سنت طریقه ده ګوره داسې بېدینی عامه شوي چې زنانم ورپورې خان دي، بازار کې خلک هم خان دي، مور او پلار هم د بعضې دیندار بچی پورې خان دي. نن زموږ دا حال جوړ دی، دین پیژنو نه بلکې دین پورې خندا کو. کومه بېدینی چې ده په هغې فخر کو، هغې پورې څوک نه خان دي، هغه پر رواج کې راغلی او دین زما عزتمند داسې ناشنا شوی لکه پرون مونږ ته مشکا شریف کې حدیث تیر شو. دا الله حبیب وای بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسلام پاول کې خلکو ناشنا غړل او ډېر زرد دا الله حبیب وای دا دی معجزه داسې دور براشي چې بیا به خلک ناشنا وګړي. ابه او فرمایل و ان الدين لا يعرض الى المدينه وفي روايه الى الحجاز كما يعرض الحيه الى جحرها. دین د مدینی منورې نه را روان نو دے دیرا چای په یو ځای کې هغه ځای کې دین وی او مدارس وی علماء طلبای کدی خلکو کې قدری نو دا دین قائم او دائمی. او دین خو په نعمتونو کې لوی نعمت ته د دنیا د نعمت چې ناشکری شروع کې هغه نعمت الله والی نو د دین د نعمت چې ناشکری شي دا دین دې ځای نه لاړ شي بل ځای نه لاړ شي رو رو به داسې ګرځي اخر کې به مدینې ته واپس شي. الله حبیب وی لکه مار د خپل سوراخ نه روزي ګرځي ګرځي خو اخر کې خپل سوراخ ته راشي. نو دا د الله د دین خبرې دي. الله دې موږ او تاسو له توفیق د دین د زده کړې راکړي او په هغې دې موږ او تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي. بعضې ملګرو سو پریشانۍ دي دعا د پاره ویلي دعا غواړي چې الله العالمین د تمام امت مسلمه دینی دنیاوي ټولې پریشانۍ ختم کړي. یا الله زموږ د قبر او د آخرت فکر جوړ کړي. الله زموږ د ټولو د قبر او آخرت فکر جوړ کړي. الله ستا استاد حبیب د تعلیماتو د زده کولو موږ ته توفیق راکړي. الله دا هغې د اورېدو توفیق راکړي او موږ ته په هغې عمل را نصیب کړي. څومره بیماران دي الله العالمین شفای کامله ورته ورکړي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې امت چې څه پریشانو کې دی الله ته د تمام مظلومانو مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. تا هم دعا غواړي چې الله دې باران له صبر ورکړي. یا الله ته باران ته صبر ورکړي او بیا چې ضرورت وي په قدر ضرورت په الله العالمین په موږ باندې راوړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. پتا توحید و سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیماڑی.